Yani hale ve istikbale delalet etmesi şart koşulmuyor. Yani elif lamla oldu mu hale istikbale delalet etsin etmesin mef'ulü ne yapar? Nasb eder. Evvaribu dövücü. Ulamuhu onun kölesi. Kimi dövücü? Amran Amr'ı dövücü. Ne zaman emsi? Dün kölesi Amr'ı döven kişi indena. Bizim yanımızdadır. Tamam. Anlaşıldı hocam. Eddari bu ismi faildir. İsmi tasdir değildir. Mevsuf da değildir. Elif lamla beraberdir. Ellezî darabe gulâmuhu amran emsi indena demektir. İndena zarf-ı müstakar olur. Darip kelimesinin haberi. Değil mi? Peki. Anlaşıldı. Ve imkânı. Eğer olurlarsa ve imkana eğer ismi fail ve ismi mef'ul olurlarsa mücerradeyni mücerret olurlar soyulmuşsa minha min kelimetil lami lamdan mücerret olurlarsa yuştaratu şart koşulur li amelima bunların ameli için şart koşulur ne şart koşuluyor bir yuştaratu şart koşulur neyle beraber şart koşuluyor ma'ahu ma'ahu değil mi sizin ma'ahu var mı sizde nerede hocam Yüşteratü ma'ahu. Yok. Yani ma şartı dediyse bak. Geçen şartla beraber. Geçen şart neydi? Bir, ismi tasvir olmayacak. Mevsuf olmayacak. Elif lamlı olursa şart aranmıyor. Elif lamsız olursa şart koşuluyor. El-i'timadu, itimat etmesi. Ne üzerine itimat etmesi? Alel-mübtede'i. Mübteda üzerine itimat etmesi. Ne demek? Mübtedanın haberi olacak. Zeydun, daribun, gulamuhu zeydun daribun gulamuhu amran gaden evet işte el yevme tamam bak daribun ismi faili müpteda zeydun müpteda daribun haber amel eder mi eder gulamuhu refetti fail aldı efendi söyle gulamuhu refetti fail amran nasb etti mef'ulü bir aldı Gaden olacak veya el-an olacak orada. Böyle direkt müpteda da olabilir. Mensuh da olabilir. Yani. Değil mi? Kâne zeydun dâriben gulâmuhu amran el-yevme. İnne zeyden dâribun gulâmuhu amran gaden. Tamam. Bak gene ne yaptı? Haber ya orada. İnnen haberidir, kânın haberidir. Asıl itibariyle müpteda'ya itimat etmiş yani. Evet. Yani o müpteda, asılda müpteda da olabilir. El an müpteda olabilir, asılda da müpteda olabilir. Yani, anlaşıldı. Tamam. Evet. Evil mevsufi veyahut da mevsufe itimat edecek. Yani sıfat olacaklar. Câeni racülün dâribun. Câeni racülün dâribun. Cae geldi nivana racülün bir adam öyle adam ki daribun dövücü. Kim dövücü? İşte ulamuhu kölesi dövücü. Kimi dövücü? Söyle amran amrı dövücü. El yevme bugün. Veya da gaden yarın. Neyse. Tamam. Caeni bana geldi racülün bir adam. Öyle adam ki mu'takun azat edilmiş. İsmi mef'ul. Mu'takun azat edilmiş. Kim? Gulamuhu kölesi. Kölesi azat edilmiş olan adam. Tamam. Peki. Evvelde zil hali. Hal sahibine itimat şart koşuluyor. Ala zil hali yani. Hal sahibine itimat etmesi şart koşuluyor. Ne demek? Benkâne haleyni. Hal vakı olmalarıyla. İsmi fail ve ismi mef'ul terkipte hal vakı olmuş. Değil mi? Nahvu. Câeni zeydun. Câe geldiğini bana zeydun zeyd. Zeyd ne oldu halde bana geldi? Haleke mi rakiben? Rakiben binmiş olduğu halde kim? Ulamuhu onun kölesi. Rakiben terkipte hal vakı olmuş. Değil mi? Zilhal Zeyd. Zeyd'in halini beyan ediyor. Durumunu beyan ediyor. Rakiben ismi faildir. İsmi tasir değil. Mevsuf değil. Ulamı refetti. Fail aldı. Cahini Zeyd'in Zeyd bana geldi. Ne olduğu halde? Merküben binilmiş olduğu halde ne? Himaruhu onun eşeği.